第二段 Bet Zesus Rachel Kri et Hasus Zot Susa Lea Kri et Hasusa Zesus Zesus Veze Vegamze Elle Susim Rachel, קחי סוס, קחי סוסים, קחי את הסוסים. זאת סוסה, וזאת, וזאת, וגם זאת. אלה סוסות. לאה, קחי סוסה, קחי סוסות, קחי את הסוסות.